د هدایت طلبګار او قران مجید باندې د هغه عمل دې کسان له الله تبارک وتعالى د جنتونو ته ار کړی دي او دا د دې لپاره چې جنتونو کې څنګه باندې دي د هغه بیان په حدیثو کې دي چې کوم زمينه کې دی اوسي هغه زینه به سمره خستوي هغه مکانات او بندي سمره خستوي باقی کې چې کوم سامانونه الله تبارک وتعالى د دې د آرام او راحت لپاره پیدا کړی دي اغسم رضیان خیست دی تحقی بیان مختصرن دلتکی گی چه پا جنت کی با نحرون بی نحرون دوکو با نحرون بی صاف ستروں ہو بی پائی گی دپیو با نحرون بی چا غپیو خوندون با بدبودار کی گی نا خرابی گی بنا شراب و بزان دا ولی بی آغا شراب بدا سی بی چا غب لذت بسان دا ورقی خوندون بی بی بدمستی با نرا ولی بیوشی با پا انسان با نرا ولی اور دارنگی دا صفا گبین دا بهم ولی باغی کی بئیگی دا خود دی جنتیانو دا پارا اللہ تبارک و تعالی دا انعامات دی خیلی اس ماکسن میں بھی دی چھ بیو وقت کی جنتیانو دا دغا خادمان میں بھی رو ری ویو کلیو بیاو دا بدا مجمل رو ری دا دی بورتوی چھ دا میں بھی کتا اس منگل رو ری وی اس اس منگل داو پڑی ملائک بورتوی چھ واقلے رنگون اخو حق دی خو خوندونه د هغې بدل دي دوی به دام وخوري قسما قسم میوې به خوري قسما قسم خوراکونه به خوري خو دا خوراکونه به داسې وي چې لکه دنیا کې یو انسان خوراک وکړي د هغې نه بعد دا څیزونه پیدا کیږي چې انسان د هغې نه کرکه او نفرت کوي خو جنت کې به دا څیزونه قطعا نه وي دا به یو ډیکار وشي او هغې سره به ټول هضم شي بیا به نور خوړنه شروع شي او که هلته انسان دا چې بدوی ناراضي خولي دي دا غي بزان د خيسته بوي وي او دارنګ د بدن نور به هم خيسته خيسته احاديثو کې راځي چې دوی ته الله تبارک وتعالى التا خيسته بي بيان ورکی کدا خولي بي بيان دي او کوهوري دي دا بډي دي زیاده خيسته دي تمره به خيسته وي یو حدیث شریف کې راځي ک یو زنانا د زنانو د جنت نا چې د جنت کې زنانا الله تبارک وتعالى د خپل مخلوق لپاره پیدا کړی دي هغه زنانا دا چې سر را پورته کی دي دنیا طرف ته نو دنیا د اسمان او د مېز کې چې دا څومره ښه تر را ټول به روښانه شي او دا ټول به خوشبودار شي دومره خدای هغه خوشبو دا او دا چې هغه رونق او خایس دي چې دا ټول ښه تر ټول علاقه دا به خوشبودار هم ګرځي اور دابا دل کل تکسبینه بی رنا بی پکی اور نبی علیہ السلام فرمائی چه دا دغا زمانو که سرون بانی که بلو پٹی دی دا وڑی سادری دی آغا سادری دی دنیا دا مافی حاج پا دی دنیا کی سخن دی دا غیطول دا زیادی قیمتی زیادی خیستا و زیادی وزنداری دی دنیا و دنیا کی چسی دی دی طول رنا بغوری دی دا خیدی او سادر حالت دی او دا خود دی او کیفیت دی چه داغی بیانو شو د جنت زنانا کې چرتا پلی لاړ د دنیا دی وو کې دوی کې سمندرونو کې دا ټول یو په خوږیشي دا چې مخلوق الله تبارک وتعالى د دوی لپاره تیار کړی دی الله تبارک وتعالى په خپل وی چې جنت کې دا چې مخلوق دی چې هغه په شان ملغلر دی جی ملغلر لکه څنګه چې په صدر کې محفوظ پرتی وی الله تبارک وتعالى د خپل دوستانو لپاره هم دا چې انعامات په جنت کې تیار کړی دی دا انعامات په حاضری کې چاته بس آسان خبر دا چې کوم سړی ایمان لرلو په الله تبارک وتعالى باندې چې څنګه هم د ایمان مطلب بیان شوی دی چې دا الله په ذات او دا الله په صفاتو کې څوک دا الله سره شریکان کوي نه او بیا په طریقې په دوام سره اعمال صالحه کوي وعمل الصالحات ذکر شوی دی چې همیشه اعمال صالحه کوي نیک اعمال کوي دا نه چې یو وخت یو عمل کوي بالغ تډړ وهي چې بس د جنت ته قداسم او جنت په ماته ملاويږي الله تبارک وتعالى چې دا بشارت او زیر ور کوي دا هغه کسانو ته ور کوي چې هغه همیشه د پاره اعمال صالحه کوي اعمال صالحه به لیکيږي هغه اعمال ته چې هغه خالی وي د چانه د ریا نه پای کې ریا نه وي باغی کې شهرت نه وي کم عمل چې د ریا او د شهرت په بنیاد باندې وشي دا هغه ډېر لوی عملي ګریا د ساته دا غي وزن نه وي آخرت کې دا غي هیڅ حیثیت نه وي هغه دنیا کې د خپل ځای کې اعمال دا سے کئی چھ پہا گا اعمالو باندے دے دے چھ سشیع وزن غواری نہ دنیا کے سپیسے ٹکے پہ غواری نہ دنیا کے دخل کو نہ دہاغی بدل شکریہ گواڑی نہ دخل کو نہ سائے نہ پاگی باندھے گواڑی اور نہ پکی مقصود ریا اور شہرت بھی دا سے امال یہ انسان کی راہ امال اللہ تبارک و تعالیٰ کا دئی کے ریا ادا سے سنا پکینی اور قدریا والا امال دیر زیاد شی داغی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ سر نشتہ حدیث شریف کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی دا سے زمانہ براشی کہ خلق کا صدقات اور خیرات نہ کئی خباغی کی بدئی دیو بلنا اچتی دل ارادوی فلان دم رخیرات کو زدم رخیرات کم صفا حدیث جلد ثانی میں شکات را غصت رے زدم را عمل کم فلانی دم رو کو زدم رکم مقصدی پکی مباحات اور فخر بھی فدغ عمل باندے اللہ تبارک و تعالیٰ سبت لے دل نور کئی آپ دنیا کے دو کو تو سلور ویشے علارے کے زبا بینزال علیکم دشبگ علارے کے زبا لسل علیکم یاد اساتے دا مباحات دے دا تفاخر دے جدی سلاک گر پاخرت کے انسان تو نمی لائیوی گی وڑو کے عمل کوا دا اللہ در ازاد پارا لے عمل کوا دا اللہ در ازاد پارا سمرہم جستا طاقت کم اعمال دے حق عمل کا خفدی کی بستا مطلوب سوی رضائی الہی بھی مطلب پیدا سی کارون ہوں کی ہے کہ بستا دا مقصد نبی چھ خلق ماں تلوی سڑی ہوئی خلق زمان ستائن اور صفت کئی خلق زمان شکریہ دا کئی یا مالا پدی باندے سراکل دا سے عمالنا جدی قدر نشتا وڑو کے عمل دیوی تو جدا اللہ در ازاد پاری دیتا عمال سالح ہوئی یو خدا دی چھ ہمیشہ بھوئی دانا دے چھ بس یو رزو کو بیغم کیناس اور بل عمال بدا سی بھی چھ باغی کی دو دنیا کم مطلوب دو دنیوی دا خلقنا دیتا عمال سالح ہوئی لکی گی اخلاص ستو ہوئی کمی اور عمل چھتا دا اللہ در ازاد پاری کڑی بھی باغی کی دنیوی ستا سے حصہ مقصود نوی دنیوی حصے اندغلی چھ تفصیل سر بیان شو دیکھ ازانو تا اللہ تبارک و تعالی جنتنا اور کئی دیکھ ازانو تا مساکن طیبتن فی جنات عدنن اور کئی اگر بہترین بہترین بنگلے دیکھ ازانو تا پارا نہرون دی سنہرون دو بودی سنہرون دو پیو دی سد شراب دی سد گبین دی اگر طول اللہ دویل اور کئی دوید پارا اللہ تبارک و تعالی حلت جنت کے مخلوق پیدا کرنے دی اگر تحوری بھی لکھی گی اگر سمر زیادہ خیستری حدیث شریف کے راضی کچر تو کہ اللہ تبارک و تعالی زدد ایمان قوی اور مضبوط نہیں کر دولے گنگی ملاقات تو بری سر بزد ذہن کے دار آگلی وا چکن ادا تجلیات دا اللہ تبارک و تعالی دی دم رضیات خیست و اپلق پا پاگی باندی رازی داد دا سے کسان دا پارا اللہ تیار کری دی اور دین علاو جنت کی یو میں بازار دے خب بازار دے افتوار پا جنتیان علی تزی کرچہ بازار تلاش دی التصاف لی ارششتا پائی کی قیمتی قیمتی حسنو ندی خواب رنگو ندی خیستہ خیستہ رنگو ندی چلاشی او ہوا و راشی چکم رنگ دی چا فقی اللہ تبارک و تعالیٰ باقا رنگ پتے چڑھو کی چو واپس پر کورنو تراشی اگا کور والا مخلوق تو ارتوائی چی تا سنن چرک تیری ہوئی ستا سدا رنگو نسا خیست دری تا سو کتھیل زیاد خیست دا واپس را لے اگای بورتوی چا دا ستا سو حسن نور ہم دے نسے واکر دے او دا بی بیانی بسنگئی دا بی بیانی بپا کی خطا سدمائی سن بپا کی دا ظاہری کم سیزنا چی طبیعت دا غین نفرت پی کاغا دا خروب شکل کی دی کاغا بل شکل کی دی دا سیزنا بقت عن نوی خوا دا سیزنا بطول نوی اور غٹ خبر دادا چکر یاد ساتا نا فرمانی بنوی بد اخلاقی بنوی دل تا خزان دا مسئلہ دا خو جنت کی بد اخلاقی نشتا نا فرمانی نشتا دا دی طول سیزنا با اللہ تبارک و تعالی دا مخلوق پاک کری اور کما بی بی چی دل تا انسان سر پا نکاح کیوی اور جنت تلارا دا بدا حق پرو ملکی خوا دا غیب بادشاہن بھئی اور دیتا با اللہ سم خسن اور کری ہا غصوص لتا سوری دیری دی دا دی نرس دی اوکلا مسئلہ دا چی اللہ تبارک و تعالی پرون دوی دی چیلنج ورکا غی بیانش تفصیل سرا تتا سو دا قرآن حق نکرے اور دعوائے چی دا اللہ تبارک و تعالی ندر آلے گلے نبی علیہ السلام دا زان نجور کرے دے تا سو دا سے روڑے پرون دا خبر تفصیل سروشو قدی قرآن کی اللہ دا دی دا حاغ کافران چی ما سیوا دا اللہ نہ غی نور خدایان زان لنی سری دی چی دا خدایان زمان ضروریات کر گئی زمان مقاصد حاصلی بیان کرے دے چرتے دا مچان سر بیان کرے دے چرتے دے جوڑاکیان سر بیان کرے دے چرتے دا ماشو سر بیان کرے دے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وخلقو تاسو چھ ما سیوا دا اللہ نے کم خدایان نسلی دی دا تمر غریبانان بے بس دی تمر کمزوری دی چھ مچ قدر دی نشی پیدا کولے مجھ پدی مخلوقات کی او ادنا مخلوق دے غره د دوی قدرت دومره رښتا چې یو مج قدرې جوړ کی کملو او تاسو دوی ته خدایان وایي او دا خو ځانګه خبره ده کچر تمچ راشي دی بلاغان ورته سيزونه مخې ته ایښي دي سمټایان ورچو دا سيزونه ورته ایښي دي سپور کړي را پور کړي دي د پاسه نه پیړولې دي کدا مچ راشي د دوی نه یو شی یو سي نو دا څومره دی ورته دي چې د مچ نه حق خپل شی واپس کول نشي دا په ټول به کار دي چې کله دا الله تبارک وتعالى بیان کو مثل الذين اتخذوا من دون الله کم خدایان چې دی خلق ما سیما د الله نه نسلی دي د دې مثال الله بیان کو کما مثل العنکبوت چې د دې مثال دی چاته دی او جوړاګی دی د جوړاګی هغه پور ته وګوره دا هغه حیثیت ته وګوره د دې داسې مثال دی نه دی کافرانه یو اعتراض وکړه چې ګوره دا کتاب د الله دې طرف نه دی کله الله تبارک وتعالى دې طرف نه وي اور الله مثال بیانولې چې څنګه شان دا الله دې دی داسې به اوچت شان والا مثال بیانو نو دې کې خود مچانو سره مثال بیان کړی دی د ماشو سره مثال بیان کړی دی د جوړاګي سره مثال بیان کړی دی معلومه شو دا خبره چې دا کتاب دا الله دې طرف نه نه دی او دا اعتراض او سوال بچا کو يهوديان وبکو دا يهوديان ډېر شیطانان او حراميانو دوی هم تاسو سوالونه خلکو ته کول دي نورو ته دا چې کوم سوالونه دی یو ګورا د دې په ذهن کې دا خبره ده چې کله یو سړی مثال به نه وي چې څنګه شان د مثال بیانونکي وي نو دا څه به مثال هم بیانې خد خپل شان سره مناسب خبره دا نه ده خبره دا څه ده چې کوم شی مثال ته بیانې نو استاد مثال به مطابق د هغه شی سره وي لکه د خدایانو د دې د خدایانو مثال الله به نه وي خدایان د دې به کار دي نو د دې د شان سره مناسب الله په مثال بیانې دا بنی چې خدایان د دې دومره به کار دي اور الله د خپل شان مناسب مثال د دې بیان کی مثال کې همیشه دا شرط ده چې دې به مطابق د ممثل لهو سره یعنی کوم شی د پاره چې تاسو مثال بیانوي دا مثال به د هغه سره موافقی نو دلته کدم چانو مثال بیان کړی دی کدم ماشو د جوړاګي مثال دی دا د دې د خدایانو او د دې د دې بے مزه سره بالکل مناسب او مطابق دی مثال په خپل ځای باندې صحیح دی دا غي جواب الله تبارک وتعالى ورکړي یا د دې نور څه یو غټه مسله بیان شوې ده یو زمانه کې چې الله تبارک وتعالى زمونږ استاد دې ارواح نه یو وعده غوسته ده دا ټول ارواح چې الله د حضرت آدم علیه السلام نه تر قیامت چې په کوم ترتیب راځي دا روحونه وي استل دې ته الله تبارک وتعالى عقل او قوه ورکړه دې سره الله تعالی خبره کوي ورتوائی چا لست بی ربکم زستاس رب نیم دی دولو ارواحو اقرار کرے دی پا دی خبر باندی چی اللہ تبارک و تعالی تزمونگا ربی تزمونگا خالقی تزمونگا مالکی تزمونگا ربستان علاوہ زمونگ بل رب نیشتا دی اللہ تبارک و تعالی مونگا و تاسو طول ملائک زمک آسمان ادم علیہ السلام پا دی خبر باندی گواہ کرے دی چی تاسو طول پا دی باندی گواہ شے چی تاسو زمان پولان دی زما دی اوالی اقرار کو زم خپل مالک منلم زم خپل رازق منلم ګره دنیا ته بتا سو زه زبان بیا را لیکم کتابونه برا لیکم دا وعده بتا سو وخت په وخت باندې یادای ګره دا وعده خپل ماته نه دا حکم شوی دی لیکن تاسو کتل چې دنیا ته مونږ رالو مونږ هغه وعده ماته کړه دا الله تبارک وتعالى هغه وحدانیت څومره قومونه نه مني دا الله تبارک وتعالى احکام څومره قومونه نه مني الله وی دا مې درته ویلی چې ګره گواشه په دې خبره تاسو وعده ما تکړه دا او کوم سړي چې وعده خپل ما تکړه دا فاسق او نافرمان دی او نافرمان سره الله تبارک وتعالى سکے الله تبارک وتعالى بیا خپل نعمتونه یادای چې انسان ته سوچ وکړ نه وی تما تعالی موجود درک تعالی ما ژوند درک بیا دا ژوند به یو اندازه کی وی دا به ختمي کی په مو قبان دی عالم برزخ ته بلا شي دا غین به عالم اخرت ته دی تعالی به بیا یو ژوند درکوم یو دی دنیا دا جنش چی مزید چرچی پا دیبان دی کئی یو دی دا آخرت دا جنش چی اغیی کی پا مزیدی یا با علتا عذابونوی دا طول ما تال درکلی دی انسانا تا پا دیبان سو جکا چی کل تاسی دون تاسو لما درکل تاسو کم از کم دا اللہ نولی بغاوت کوئے نا فرمانی تاسو لی کوئے دی اللہ تا بتاسو زی دو جندون دلتا بیانی گی یو دی دنیا دا جندے یو دا آخرت جندے دو مرگ بیانی گی یو هغه مرګ دی چې لا انسان موجود نوی د وجود نی راغله د دې نه کومه زمانه چې مخکې تیر شوی د دې په دې اجزا باندې د انسان د اجزا یو ځای نه بل ځای نه ټول را جمع شوی دي دین انسان جوړ دی د انسان د جوړېدو نه مخکې چې د اجزا کم یو خوا بل خوا پراتو نه دا په حکم دی چا کې دي د ملکی دی انسان ته مړوي تا نما زندگی درکو وجود می درکو دنیا کې وګرځې دی په خپل ژوند باندې مزه وړاو کړی نو یو دغه لومړی مرش چې انسان کله نطفه وي متفرق خوارو واره اجزا وي دده بیا ورپسې دا لومړی ژوند دا وي چې دا اوس موږ کوم عالم کې ناشو دا زموږ ژوند دی بیا الله وایي مرګ به در باندې راولم او یقینا دا مرګ به موږ باندې راځي الله وایي بیا به دې ژوند دی کوم دا ژوند نه مراد هغه ژوند د عالم آخرت دی خو مسله دا ده چې ریمیت کې هم یو ژوند شته چې هغه ته ژوند د عالم برزخ وایي هغه تذکره په دلته نظر راغلې د دې مرګ نه وروسته قبر ته به موږ ځو قبر کې به بیا موږ ته یو قسم ژوند ملاویږي زمونږ به تپوس کیږي د الله د وحدانیت تپوس به کیږي د پیغمبر د رسالت تپوس به کیږي زمونږ د شریعت تپوس به کیږي چې بھائی الله دې سوکو پیغمبر دې سوکو شریعت ستاسو کوم کسانو چې دې دنیوي زندګۍ کې دا سيزونه خپل کړی دي دا الله په وحدانیت باندې دې قائلو د پیغمبر علی السلام رسالت منلو شریعت پی جند چې شریعت څه ده وای بوتل نو دا شریعت الله دل ورکړو په دې پوی دي چې دا زمون قانون دی دا زمون شریعت دی او شریعت هغه څه پی جن چې هغه ته عمل کوي تپوس به نه وي که صحیح جوابونه ورکړو ورته وای دي قبر کې داسې دشه لکن ناوی چې څنګه بیگم ودی وی ورته به جنت کالینو نه واچي حال تر به ثوابونه راځي او دې باغه حاصلې لیکن کم سره چې بدبخت وي دنیا کې دا الله د وحدانیت عقیده مضبوط نه لري د پیغمبر رسالت باندې د تصدیق نه کړي او شریعت سره اسې ټوکی وخت یو مسخري کړي هغه چې تپوسو کی هغه وې ها سری ہے ها ته لادری زس خبره خلق بداسي ها ها لادری ما ته پته نشتا خلق داسي وی خلق داسي وی یو خراب پته نو باسي اعلان بکیږي چې دروغ وي جواب غلط درک ته جهنم کاهین ورته ته جهنم بلا ورته پرګه ته جهنم اور کې داسي کې او دیو په سختو کې پروت وي غرض مې دادی چې د عالم برزخ دا جن زمونشتا خدایي ذکر دلته دی آیت کې نظر اغله نور آیتونو نا متواتر احادیث نو د عالم برزخ دا جن دا عالم برزخ ثوابونه او سزاګانی دا ټول ثابت دي خدلتا حق دو مرگ دو جندونه دی کم دو جندونه چې په هغه باندې آثار مرتب کیږي دنیا کې زمون په جن باندې څومره آثار مرتب دي څومره لذتونه نفع اخلو عالم آخرت کې به دا جن نور هم قوی وي او هر چې عالم برزخ دی دا په حقیقت کې تتمات جند دنیا دا او مقدمات جند آخرت دا دا یو ځان لغون لکه د خوب غونته حالت دی وي دا د هغه خوب غونته حالت دی چې دا تمامون کې د ژوند دنیا او مقدمه د چاته د ژوند آخرت دا د هغې تذکره دلته نشته خو د دې به دا مطلب وي چې ګنې برزخ کې زمونږ ژوند نشته برزخ کې ژوند هم ثابت دی سزا هم ثابته ده ثوابونه هم ثابت دي دا آیتونو نه ثابت دي متواتر